أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. صدق الله فيما قال. Bu geçen haftaki son dersiydi. Fakat üzerinde durulmaya değer bir derstir. Elhamdülillah, hepimiz Ehl-i Sünnet ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden olduğunu iddia ederiz de, fakat onun yolunda ne kadar gidebildiğimizi herkes kendi ölçüsüyle ölçer. Bakın, ben onun yolunda mıyım, değil miyim? Adı dilimde öyle ama harekatımı da bir kere onun harekatına tatbik etsem iş meydana çıkacak. O Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevgilisi ve bir tanesi. Varlıkları onun için yaratmış. Bizi de ona yaratmış. Ona ümmet olarak yaratmış. Dünyadaki her şeyi de onun emrine amade kılmış. Dağını, daşını, her şeysini. Dağlar ona kendilerini arz etmişler. Taşlarıyla beraber altın olaraktan o vadiler, tepeler, her şeyler. Altın olarak senin ardın sıra istediğin yere gidelim. İstediğin gibi bizi harca, kullan demiş. Bunların hiçbirisine iltifat etmemiş. Bunun için dünya la tenbagî li Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yakışmadığı gibi âl-i Muhammed. Biz ki âl-i Muhammed'deniz. Âl onun ashabı ise kıyamete kadar gelen ümmeti de onun âli içerisindedir. Biz de onun içerisinde olduğumuz dolayı bana tabi olan ümmetime de layık olmaz bu dünya. Dünya ne? Dünya ise şu içinde bulunduğumuz alem. Fakat biz bir yemek mecburiyetindeyiz. Giyim mecburiyetindeyiz. Efendim, evimiz olup örtünecek, kışın soğuktan koruyacak bir mecburiyetteyiz. Bu mecburiyetlerin karşısında çalışmak mecburiyeti doğuyor. Bu çalışmak mecburiyetinin karşısında dünyaya iltifat ediyoruz. Fakat bu dünyaya olan iltifatımız bizim sırf şu dünyada Cenab-ı Hakk'ın verdiği ömür kadar yaşayıp Allah'a kulluk edebilmemize sebep oldukları için. Yani yemesek olmaz, yaşayamayız. İçmesek olmaz, giymesek olmaz. Evimizde açıkta yatamayız. Bunlar mecburi olacak, bunlar için olacak, biz Allah'a kulluk edelim diye olacak. Biz bunları isteriz, Allah'a kulluk edebilmemiz için isteriz. Yoksa bunlarla iftihar etmek için değil. Eğer bunlar medarı iftihar olmak için yapılıyorsa, bu dünyadır. Yakışmaz Ali Muhammed'e. Yok, Allah'a kulluk etmek için kuvvetimiz olmazsa kalkıp da namaz kılamayız. Oruç tutamayız. Hayır hasenat yapamayız. Haccı da gidemeyiz. Bir şey de yapamayız. Niçin? Yok. Ama demek ki bunlar olacak ki yardım da edeceğiz, hacca da gideceğiz, kendimizi de kuvvetlendirip taat edebilmemiz için bir ihtiyacımız var. Zaruri ihtiyaç bu. Bu zaruri ihtiyaç için dünyayı çalışırız, fakat bu ibadetleri yapabilmek için. Bu ibadetleri yapamıyorsak bu dünya bizi alt etmiş, altına almış, bizi kendi emrine müsahhar kılmıştır. Halbuki o bizim emrimizde müsahhar olacak. Biz onun emrinde değil, o bizim emrimizde müsahhar olacak. Biz ondan istifade edeceğiz, Allah'a kulluk etmek için. Maksat, gaye bizim yaratılışta, yaratılıştaki gayemiz Allah-u Teala'yı tanımak ve bilmek ve onun emrettiği vazifeleri yapabilmek. Bunu yapabilip de yaşadığımız müddetçe Ali Muhammed'den olmakla iftihar ederiz. İftihar ederiz ve daima Cenab-ı Hakk'a teşekkür ederiz ki elhamdülillah ya Rabbi bize bu nimetleri verdin ve bu nimetler dolayısıyla da bizi bugün dinin üzerinde yaşatıyorsun. Ama bunun dışına çıkılırsa bu iftihar vesilesi olan dışına çıkılma, çok kazanç ve çok yaşama sevdasına çıkılırsa o da Âl-i Muhammed'e yakışmaz. Ne bana yakışır diyor Resulullah, ne de benim ümmetime yakışır. Yakışmaz. Onun için size şimdi İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesini tavsiye edeceğim. İbrahim Hakkı Hazretleri marifetnamesinde dünyayı çok güzel bir tasvir yapmıştır. Çok güzel anlatıyor yani. Dünyayı çok güzel anlatıyor. 5-6 fasılda. Onlar 10-20 belki 30 sayfa. Güzel güzel onun beyitleri de var malum. Bu beyitleriyle de dünyayı bize böyle temsil ediyor, anlatıyor. Dünyanın Peygamber Efendimiz'e ve Âl-i Muhammed'e yakışmaz olduğunu. Onun için size o kitabı, şimdi yeni yazılarla da zannedersem onu Türkçeleştirmişler. Eski yazıyı bilmiyorsanız da yeni yazıda çıkmış olan kısımları var. Okursanız çok istifade edersiniz. Onun hem dünya bilgisi var, hem ahiret bilgileri var. Çok güzel bu şeyleri izah etmektedir. Yani onun izahını bugün biz yapmaya kalsak bu ders 4 gün sürer, belki 5 gün sürer. O kadar geniş izahı var. Onun için size onu okumayı tavsiye etmekle istifade ederim. اَدَّوَا مِنَ الْقَدَرِ وَوَا يَنْفَعُوا مَنْ يَشَاءَ لِمَا يَشَاءَ. Şimdi ilaç. Deva dedi. İlaç. Bugün işte çeşitli ilaçlar var. Çeşitli hastalıklar da var. Bu hastaya bu ilaç iyi geliyor. Buna da zarar verir. Diyor ki burada deva, bu ilaçlar Allah-u Teala'nın takdiriyledir. İstediğine şifa verir, İstediğine vermez. Muhakkak mesela aspirin dediğimiz şey muhakkak bir deva, fakat kim üstüne de aksi tesir yapar. Cenab-ı Hak kimin için şifa murad ediyorsa onlara şifa verir, kimine şifa murad etmiyorsa da ona da aksine verir. Mesela bugün sıcak sular diyorlar, işte çeşitli dağ havaları diyorlar, deniz banyoları diyorlar, birçok yollar gösteriyorlar. Ama hepsi Allah-u Teala'nın takdirine vabestedir. Kim şifa bulacaksa ona şifa verir. Kim şifa bulmayacaksa mukadder olan hastalık onun içerisinde ceryan eder. Yaşayacaksa yaşar, gidecekse gider. İkinci. Eddeyn gullun tekilun yerkebu fi unukul abd yeşki bihi ev yes'adu يَكْرُهُ بِهِ يَكْرُبُهُ ذَٰلِكْ وَيَحْزُنُهُ فِي سَعَةِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا آخِرِ الْحَدِسِ. Deyn dediği borç. Borçlanma. İstikrar. Gazdan birisi birisinden bir şey ödünç istiyor. Para, eşya vesaire. Ne olur? Deyn. Bu borç. وُلُّنْ سَك۪يلٌ. Ağır bir boğaza getirilmiş demir halkası. Ağır bir, yani ağırlığını, borcun ne kadar ağır bir şey olduğunu şey yapmak, anlatmak için gullun sakilun, ağır bir gul, boyunlara, hapislerin boyunlarına vurulan zincir gibi, esirlerin boynuna vurulan zincir gibi ağır bir yüktür yani. Borç çok ağır bir yüktür. Sakın ey ümmetim, Âl-i Muhammed'denseniz bu borcun, bu yükün altına girmeyin demektir. Canım işte yarın alır, öbürsü günde veririz canım. Kimin hakkı gelir ki yarına yaşayacağına bir senedi vardır elinde. Halbuki biz yarına değil de seneleri önümüze katıyoruz. 5 senede, 10 senede öderiz bu insana diyerekten bir mukarrere yapıyoruz. 5-10 senede ödeyeceğine dair ayda şu kadar öderim diyerekten bir yükün altına giriyoruz. 10 seneyi garanti etmiş olaraktan. Yahut 20 seneyi de bazen olanlar var. Halbuki bu ne ağır bir yüktür bilir misiniz? Lokman Hakim, Lokman Hakim, Lokman Aleyhisselam var ya, bazı peygamberdir, bazı öyledir derler. Bu Lokman Aleyhisselam oğluna bir vasiyet yapıyor. Oğluna vasiyetinde sakın oğlum borcun altına girme diyor. Başka şey, vasiyetler de var da. Bu borç çok ağır bir yüktür. İnsanları gece uykusuz bırakır. Gündüzleri de kuzünü ve keder içerisinde utandırır. Komşularına karşı, dostlarına karşı yol değiştirmek, yüzlerine karşı çıkamamak için yol değiştirmek mecburiyetinde kalır. Bunun için sen bu borca irtikab etme. Soğan ekmek ye, duz ekmek ye, kuru ekmek ye, başkasına boyun bükme. Ne kadar ağır durum. Günü geldi mi, veremedin miydi? Adam bir kere şu af özür dilersin, iki kere özür dilersin. Fakat sonunda adam sana öyle bir laf söyler ki dünyaya geldiğine de pişman olur. Onun için borcun altına girmemenin çaresini bulmak. Onun için يَرْخَبُ فِي اُنُكُ الْعَبْ Bu borç insanın boynuna binen ağır bir yüktür ki يَشْكِي بِهِ اَوْ يَسْبُدُ بِهِ Bununla insan şakî de olabilir, seyit de olabilir. Aldığı bu borcu vermemek niyetiyle adam sende. Aldım ya bundan. Allah kerim. Verirse Allah bana çok. Ben de veririm buna. Derse bu iş. Ve ödeyemeden de giderse bu şekavet altında iner. Hatta der ki ismi hatırına gelmedi zaten kitabında. Borçlu olan insanın böyle çeşitli yemek yemesi de caiz değil. Lambaları, elektrikleri yakması da caiz değil. Zeytinyağı yeter ona. Duz biber yeter ona der. Borcunu ödeyinceye kadar. Halbuki biz bugün hiçbir zevkimizden, bir saltanatımızdan fedakarlık yapamıyoruz. Sonra sana olan borcumu Allah kerim bana versin diyor. Canım Allah veriyordur, verip duruyor ama sen kesemiyorsun ki boğazında, saltanatından, zevkinden kesemiyorsun. Bunu kesemeyince de bu borcu ödemenin imkanı yok. Bu surette borçlu olarak gidiyorsun ki insanın şekavetine mucib. Yarın bu haklar hiçbirisi kalacak değil. Bu haklar yarın ruzu kıyamette Cenab-ı Hak tarafından herkesin haklı hak verilecek. O adam muhakkak gelip seni bulacak. Ya Rab benim bunda bu kadar alacağım var diye Cenab-ı Hakk'a müracaat edecek. Sen de huzur Rabbül Alemin duracaksın ama senin belki var birçok taatın, sevapların, hayırların, hasenatın. Fakat o gün para yok ki o adama parayı veresin. Bu para olmadığı için diyeceksin ki ya Rab bunun sevabından ben isterim öyleyse. Parası madem yok bugün veremiyor. Versin sevaplarını ona mukabil. Aziz kardeş, evvelsi gün okudum. Bir danik, 6 arpa ağırlığındaki bir gümüş vesaire. 6 arpa ağırlığındaki. 70 hac sevabını alır diyor. 70 sene yaptığı haccın sevabını ödeyemez, haram olarak da boğazından geçirdiği bir danık mal, para, neyse. 6 arpa ağırlığı. Yani bizim 1 dirhemimiz yetmez. Bu kadar mühim bir şeydir. Abdülkadir Geylani Hazretleri bunu 600 hacca muadil demiş. Bu daha ileri gidiyor. Bizim tonlarla yediğimiz bu haramların hakkından nasıl gelinir ya? Hiç incelemeyiz de bunları. Gelsin de nasıl olursa olsun deriz. Allah hepimizi affetsin. Bunun için hakkı hukuka son derece riayet etmek lazım. Bak sana şimdi bir hikaye anlatayım. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde bir fıkara dileniyormuş. Hazreti Ömer görmüş, demiş ki yanındakilerine bu adamın karnını doyurun da dilenmesin demiş. Götürmüşler, karnını doyurmuşlar adamı. Bakmış ki Hazreti Ömer yine adam kapı kapı dolaşıyor. Bir de torbası var, doldurmuş torbasını da. Çağırmış, gel buraya demiş. Almış elinden torbasını. Ekmek parçaları. Neler verdiler. Götürmüş yanındakilerine, hem develerin önüne dökün bunu demiş. Develer için. Beylik develeri varmış. Develer önüne dökmüşler. Demişler ki ya Ömer, senin ne hakkın vardı bu adamın elinden bu adamın akşama kadar kazandığı bu paraları, bu ekmekçikleri alma? Demiş ki ben o adamın karnını bugün doyurdum. Doydu adamın karnı. Bu adamın bu topladıkları bir haftalık erzak. Bu adamın yarın yaşayacağını senedi yok. Rezzak olan Allah, yarın anda rezzakı. Bugün bunun rızkını verdi. Artık bunun başkasına boyun büküp de para istemeye hakkı yok. Gel yarın için Allah yine buna vereceğini. Binaenaleyh bunu aldıkları haksız kastır mı? Gasp. Zordan alma. Fakat bu zordan aldığı, hile ile aldığı bu parayı bunların sahiplerini bulup da vermek, iade etmek elimizden gelmezmiş. Kim bilir kimlerden topladı. Binaenaleyh bunları en kolayı beylik develere yediririz ve bu adamı da bir ceza tertip etmiş. Bir daha böyle yapma diyerek. Yarının nafakasını toplama Hazreti Ömer izin vermiyor. Bugün. Bugün biz torunlarımızın torunlarını besleyecek servete malikken yine Allah'ın emrine itaatle çok kar. Onun için dünyayı biz isteriz ama o cenneti ve Allah'ın rızasını kazanmak için. Cennet de zaten istenir. Allah-u Teala'nın rızasını kazanılacak. Rızasının yeri orada cemal-i ilahiyenin müşahedesi onun için istenir. Yoksa orada zevk-ı sefa ile işimiz yok. Bu da Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri halalından alacak ve halalına harcayacak. Zevk-ı sefa, zevk-ı sefa ümmeti Muhammed'e yakışmaz. Bunu iyi bilmek lazım. Zevk-ı sefanın peygamber düşmanıdır. Zevk-ı sefayı peygamber yapmamış. Benim Ali Muhammed'e de yakışmaz demiş. Bu bizim zevk-ı sefanın hududu yok bugün. Yaşama imkanları ne kadar üstünse biz herkesten daha üstün yaşamaya çalışan insanlardan. Onun için bakınız ne kadar geriyiz peygamberin isteğinden. Sa'id olur. Ne zaman? Borcum var diyerekten. Dişinden keser, dırnağından keser, vakti gelince gelmezden evvel borcumu ödeyeceğim diyerekten çalışır verirse bu da saadetinin alametidir demiş. Onun için yine اَدَّيْنْ رَايَةُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ فِي اِذَا اَرَادَ اَنْ يُزِلَّ عَبْدًا وَضَعَهَا فِي اُنُقِهِ. Ya bak borç ne kadar fena bir şey ki Allah-u Teala zelil zilletini murad ettiği kulun boynuna bu borcu yükler. Kanaati elinden alır, kanaatsizlik yapar, borcun altına girer, onu da ödeyemez, ödeyemeyince de çok külfetlerin altına düşer, dünyada da rahatsız olur, ahirette de. Onun için bunu büyüklerimizin dediği gibi borç edinmemenin çaresine bakmak lazım. Ama hoca efendi bir ev lazım bize, işte evleneceğiz de. Şu da lazım, bu da lazım. Bu birbirimizin yardımı olmayınca bu da olacak gibi değil ama. Bunu işte öyle bir programa koyacaksın ki senin dünyanı ahiretin elinden almasın. Ezbab kulluhu fidnâh illennâh. Zübat dediği şu. Uçan ufak kuşlar. Sinekler vesaireler. Yalnız arı müstesna içerisinde. Bunların hepsi cehennemde olacak, ehli bunlara cehennem azabı tattırmak için değil, cehennemdekileri tazip için. Cehennemdekileri eziyetlendirmek için cehenneme sevk edilecek bunlar. Sivrisinekler dolu. Dünyada şimdi bir tane sivrisinek oldu muydu odada? İğne gibi batırıyor, rahatsız ediyor. Biz onu öldürmenin kolayını buluyoruz, fıs fıs yapıyoruz. Ölüyorlar onlar. Ama ahiretteki cehennemde nereden bulacaksın fıs fısı da? Bunları öldüresin. Çeşitli bunlar işte. Ne kadar böyle böcek namını bir şeyler var da cehennemdekileri cehennemde zaten hazırlanmış azaplar var. Bu azaplar üzerine bunlar da eklenecek yani. Dünyadaki hayvan. El-zikrullezi la yesme'uhu حفظته يزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظة 70 ضعفا. Bu hadis-i şerif mealine nazaran zikir iki kısım oluyor. Bir kısım zikir Allah Allah Allah dersin zikrederdin bir. Bir de Kur'an okumak suretiyle olur iki. Namaz kılmak suretiyle olur üç. Sadaka vermek suretiyle olur. 4. başkalarının yardımına koşmak suretiyle, imdada koşmak suretiyle olur. Bu aşikardır. Herkes görür. Hatta sadaka vermek için mesela, sadakanın gizlisi eftaldir ama başkaları da bu yaptığım yardıma iştirak etsin diyerekten alenen vermek eftaldir. Başkalarının iştirakini de kastederekten. Şimdi fakat burada zikir, Allah Allah diye bir zikir yapmak murad eder insan için. Öyle bir zikir yap ki diyor. La tesme'uhul hafaza. Bizim hafaza denilen meleklerimiz var. Biri sağımızda, biri solumuzda. Biri sağdaki sevaplarımızı yazar, soldaki de günahlarımızı yazar. Başka hafaza meleklerimiz daha çok gözlerimizde var, ağzımızda var, kulaklarımızda var, içerimizde var. Birçok meleklerimiz var bizi koruyan. Bu melekler ki benim Allah dediğimi duymayacak. Öyle bir zikir yap ki senin üzerinde, senin bekçin olan, senin muhafızın olan hafaza meleği de duymasın. Bu zikir. Ki onu duymasa bu yezidu ale zikrillezi tesme'uhle hafaza. Hafaza meleklerinin duyduğu zikir üzerine 70 derece fazladır. Allah dediğim vakitte duyuyor melek. Duyunca bana bir sevap yazıyor. Bir de var ki içim diyor, içimin dediğini duymuyorum. İçim diyor. İçimin dediğini duymadığı için ona sevap yazamıyor. Fakat bu içimin dediğinin sevabını Allah biliyor. Bu lisanen dediğim denenin 70 misli fazla. Onun için zikrin çeşitlerini şey yapmışlar. İşte bazı yollarda zikri cehriyi ihtiyar etmişler ki ilk devrin insanların zikirleri hep zikri cehri idi. O zaman çünkü riya denilen şey bilen yok idi. Herkes amellerinden emin zikri cehriyi yaparlar idi. Ta Mehmet Bahaeddin denilen Buhara'nın ulemasından Uzat gelinceye kadar. Uzat geldikten sonra zikri cehriyi, zikri hafiyi şey yaptılar, ilan buyurdular ki bu da daha evvelden tesmih edilmişti ki bu Hızır Aleyhisselam'ın ismi hatırıma gelmedi. Bu zata talimi iledir ki onu havuza batırmış, bir havuza demiş, girmiş havuza. Şimdi Allah de bakayım demiş. Havuzun içinde tabii ses çıkmaz. Ağzını açamıyor, seslenemediği için bunu gönlünden söylemek mecburiyetine kalıyor. İşte buna devam et demiş Hızır Aleyhisselam. Bu zikir nihayet Nakşibend Hazretleri'ne devrinde devam almış, yol almıştır yani. Onun için tebine bu efen bunun mükafatı açık olarak yapılana mukabil 70 üstünlüğü var. 70 derece fazlalığı var sevap itibarıyla. Şimdi bak. El-zikrü yafdulu alennefaka fi sebilillah mi'ete dırfin. Şimdi bir zikir var. Allah diyor bir zikir. Yani bir adam oturmuş bir yerde Allah diyor. Alennefaka. Birisi de hayır veriyor. Hayır veriyor. Bunun üzerine mi'ete dırfin 100 derece fazladır. Allah deyinin aldığı sevapla hayır yapanın sevabının arasındaki farka bak. Sebebi. Şimdi altını da okuyayım da. Ezzikru hayrun mines sadaka. Bundan daha yanlış. Ezzikru hayrun mines sadaka. Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olmak, sadaka dağıtmaktan hayırlıdır. İyi dinle ama. Allah-u Teala'nın zikriyle meşgul olmak, sadaka dağıtmaktan hayırlıdır. İtiraz edeceksin. Sadakada diyeceksin ki, başkasına menfaat var. Düşmüşü, garibi kurtarıyorsun. Ona yardım ediyorsun. Onun hayatına sebep olacak şeylerde bulunuyorsun. Bu zikrullah ise senin Allah demenin sevabı sana ait. Sevabı sana ait olduğu halde ötekinin sevabına müteaddi diyorlar yani. Sevap geçiyor başkalarına da. 10 kişiye vermişin hayır. 10 kişiye verdiğin hayrın sevabı ayrı. Burada Allah diyorsun. Faydası sana. Başkasına geçmiyor bunun faydası. Nasıl olur da kendisine kalan sevap başkasına verilen sevaptan hayırlı olsun diyeceksin. Yine sana diyeceğim ki, İbrahim Hakkı Hazretlerinin marifetnamesini yok. Bak burada bu adam bunu ne güzel tafsil etmiş. Okusam saatlerce bitmez. İnsana ancak kendi lazım. Kendin yandıktan sonra başkasına hayat başlamış. Sen Allah değilsin ki. Sen de Allah'ın bir kulusun. Herkesin sahibi Allah. Herkesin rızkını verici yine Allah. Sen araya girip de ben ona bu kadar hayır yapıyorum diye böbürlenmene ne yüzün var? Sana onu verdiren yine Allah. Binaenaleyh. Çok güzel bir yere rast geldim bugün. Diyor ki, aleme satmak için öğrenmeye, okumaya uğraşma. Aleme satacaksın ilim. Öğreneyim de bir güzel hutbe okuyayım, bir güzel vaaz-ı nasihat ederim. Herkes böyle bayılsın kalsın. Ağzının suyu, buna özenme diyor İbrahim Hakkı. Sen kendini kurtaracak ilme çalış diyor. Alemi işte vaaz ediyor musun? Birçok insanlar istifade ediyor. Elbette bunun sevabı çok. Fakat sen yanıyorsun, senin haberin yok. Sen yanıyorsun, haberin yok. Çünkü bir mum fayda veriyor etrafına ama kendisi eriyip gidiyor. Sen öyle olma. Sen evvela kendini kurtar bakalım. Benlikten çık. Allah'a halis bir kul ol. Varlığın sahibi Allah olduğunu iyi bil. Rezzakın Allah olduğunu iyi bil. Ona hakkıyla teslim ol. Onun rızasına tevekkül et. Hatta bugün yine rast geldim. Yine hırsız girdi diyor. Sözünde. Malını çaldı. Buna teşekkür et diyor. Malının çalındığına teşekkür et. Çünkü bu mal senin elinde kalsaydı seni birçok günahlara daha sokacak idi. Ona riayet edemediğinden dolayı bunu senden aldı. Senden aldı. Sen de buna karşı sabır edersen, bu sabrı da rızaya bağlarsan, en nihayet sabrın sonu rızadır. Takdir-i ilahiye boyun büküyorsun. Bunun mükafatı senin o paralarla yapacağın sabırlarla ele geçirersin diyor. Sabrın mükafatı olarak. Onun için اَزْزِكْرُ يَفْضُلُ عَلَى النَّفَقَ اَزْزِكْرُ خَيْرٌ مِنَ السَّدَقَ وَزِّكْرُ خَيْرٌ مِنَ السِّيَامِ Şimdi iki tane çıktı bak. Birisi sadaka, birisi de oruç. Akşama kadar aç kalacaksın. Fakat Allah-u Teala'nın zikri senin akşama kadar aç kalışından daha hayırlıdır. Bütün günün zikri iki rikat namaza muadildir. Bütün günün 12 saatin mesela yahut 14 saatin orucunun sevabı iki rikat namaza muadildir. Terazi itibarıyla. Şeysi başkadır. Fazaili başka. Böyle olmakla beraber diyor ki وَالْزِكْرُ خَيْرٌ مِنَ السُّيَامِ Zikir oruçtan da hayırlıdır. Ne işin acaba? قَالَ تَعَلَى حَتَّى لَتُزِّكْ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا Altında diyor ki لِأَنَّهُ حَيَاتُ الْاِنْسَانِ İnsanın hayatı Allah-u Teala'nın zikrine vabesle. Hayat diyerekten bugünkü bu bizim konuşmamıza ve gezişimize demezler. Bu hayatı hayvaniyedir. Bu hayatı hayvaniyedir. Her mahlukta var. Her mahlukta bu hayat var. Bu hayattan murat değil hayat. Hayat, bu hayatı idame ettiren ruh hayatıdır. Ruh hayat. Onun için diyor ki لِأَنَّهُ حَيَاتُ الْاِنْسَانِ وَنُورُ الْقَلْبِ Kalbin nuru, insan hayatını idame ettiren şey Allah-u Teala'nın zikridir. Halbuki Allah-u Teala'nın zikrini yapmayan eşyadan hiçbir eşyayı bulamazsın. Şu gördüğünüz eşyayı, bakın hepsi Allah-u Teala'nın zikriyle mukayyettir. Her birisinin kendisine göre bir zikri vardır. Ve en iyisi mümin Buhari'deki bir hadisi misal olarak getirmiş. Diyor ki, meselün meselüllezî yezkırû rabbehu vellezî lâ yezkırû. İki kişi koyuyor. Allah-u Teala'yı zikreden adamın misali ve Allah-u Teala'nın zikrinden gafil olan adamın misali. Diyor ki meselül hayyi vel meyyit. Meselül hay vel meyyit. Birisi diri, birisi ölmüş. Diriyle ölmüş adam nasılsa Allah-u Teala'yı anan insanla almayan insan da böyledir. Yani demek ki murat bu cisim değil. Bu cismin içindeki candır. Cismin içindeki candır murat. Aziz kardeş, bu, hepimiz biliyoruz ve görüyoruz ki bu içteki can çıkınca bu cesedi götürüp o toprağın altına gömüyorlar ve 3-5 gün sonra ne cife oluyor. Bir müddet sonra da toprağa inkılap gidiyor işte. Bugün üzerinde son derece titrediğimiz aman uykusuz kaçırmasın vakti gelince uykusun. Aman vakti gelince yesin. Aman şunu da yesin, bunu da yesin. Ne olsun şu can beslensin. İyi ama senin ucan dediğim bu beden her hayvanda var. Aslanın bedeni seninkinden çok kuvvetli. Aslandaki beden, kuvvet hepimizden üstün. Ama aslan hayvandır hayvan. Bunun kuvvetinin hiç kıymeti yok. İnsanın kuvveti içindedir, içinde. Hayvanları yenecek derecedeki olan kuvvet değil hüner. Hüner o kuvvet değil. İçteki iman kuvveti, içteki Allah-u Teala'ya inanç kuvvetidir. O öldükten sonra o da Allah'ın zikriyle şey olacak. Beslenecektir. Mesela bu vücut ekmeği yiyoruz besleniyor. Suyu içiyoruz besleniyoruz. Şunu alıyoruz bunu alıyoruz. Ama içerisindeki o ruhu beslemek için Allah'a ihtiyacımız var. O Allah'a olan ihtiyacımız zikrimiz nispetinde dirilik vardır. Ondan uzak olduğumuz nispeti de ölülük vardır. Ve şebih-i zâkir bilhay. Zâkiri Allah deyeni benzetiyor. El-hay diriye benzetiyor. Yani Allah diyen insan diri insandır diyor. Bir de zühd denilen ders var. Bundan da bir parça size izah edeyim. Ez-zehâdetü, zahitlik dediğimiz, sofuluğun başlangıcı. Zehâdet, sofuluğun başlangıcıdır. Başlangıç. Fit dünya, bu dünyada sofuluğun başlangıcı olan zehâdet, bitehrimil helâl, leyset bitehrimil helâl ve lâ idâetil mal. Şimdi biz zahitlik diyerekten terk-ü dünya, dünyayı terk eden, dünyayı iltifat etmeyen, dünyayı iltifat etmeyen, hırka puş dedikleri bir hırkaya bürünmüş bir lokmayla geçinen zavallılara biz zahit adam deriz. Dünyayı iltifatı yok bu adamın. Hiç işte bak bir hırkayla bir lokma ekmekten yeri yurdu da belli değil. Perişan bir halli insana zahit sofu adam diye bir de at takarız. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize öğretiyor. Diyor ki, ezzehadetü, bu zahitlik, bu sofuluk, senin bildiğin ki, tehrimül, bir tehrimül halal, halal lokmaları yememek demek değildir. Allah'ın verdiği rızıkları yememek demek değildir bu sofuluk. Ve la idâetil mal, malına da dağıtıyor. Tutmuyor elinde mal mülk. Dağıtıyor. Bu da değildir diyor. Bu malını mülkünü elinden çıkarıp, bir lokmaya, bir hırkaya muhtaç duruma düşmek bu zahitlik değildir diyor. وَلَاكِنَّ الزَّهَادَةُ فِي الدُّنْيَا Dünyada zahitlik اَنْ لَا تَكُونَ بِمَا فِي يَدَيْكَ اَوْزَكَ بِمَا فِي يَدِ اللّٰهِ Allah-u Teala'nın elindekine, hazinesinde Allah-u Teala'nın hazinesindeki olan itimadın bu kadar kuvvetli olacak senin elinde de var bir sürü malların, milyonların belki. Bu elindeki milyonlara değil de Allah-u Teala'nın hazinelerine itimat ettiğin an işte sen zahit olacaksın. Elindekine itimat ettiğin gün zahit olamazsın. İtimadın Allah'a. Bugün verir, bugün bakarsın eline hepsinden alır. Hepsini elinden alır. Canını da alır. Kimin elinde ne var? Kim ne diyecek ki benim malımın için aldın, canımın için aldın? Kimse diyemez. Binaenaleyh sen Allah-u Teala'nın hazinesine güven. Ve en tekûne fî sevâbil musîbeh. Burada bunu izah etmiş. İzâ nezele bi mâlike musîbeten kesirfetin evgarek. Malına bir musibet isabet etti. Gerek hırsız tarafından, gerek vapurlarda, denizlerde batmak suretiyle veya hareket zelzelelerde vaat olan bir şeyler gibi bu elinden çıktı. Eğer sen künte alâ gâyeti minel rıdâ-i zâlike, buna Allah'ımın takdiridir diye bir razı olabiliyorsan, ve muhibben li zâlike, bunu da hoşuna gidiyor, seviyorsun. Eksere min selâmeti bi en tekûle lev bekiye mâli lem mâli yehtemilü enni la a'lu minhu hayran. Bu paralar benim elimde kalsaydı, ben bugün bu belki hayırları işleyemeyecektim. Binaenaleyh bunu elimden aldı. Ben de ona sabrederim. Selameti onda bulurum diye böyle bir şey getirdin mi? Bu senin için hayırlı olur diyor. Yine bunu bir daha izah ediyor. Ezzühdü fî zemâni hâzâ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanı murat. Bir günde bugün de bugünü hesapla. Yani 1300 sene evvelki zamandaki zühd tarifte diyor ki fi zamani hâzâ. O zaman fi denânîr edderâhim. Bugün paralara iltifat yok. Paralara kimsenin iltifatı yok bugün. Herkes istediği gibi infak ediyor. Sürülerle böyle. Hiç kimse saklama taraftarı değil. Valla paraya, valla mülke iltifat yok. Ama وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ. Bu kolay iş. Paralara dağıtmak kolay iş. Bir zaman gelecek ki ümmetimin üzerine اَزْزُفْتُ فِي النَّاسِ اَنْ فَعُولُهُمْ مِنَ الزُّفْتُ فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِ. Bugün paralardan kaçıyorduk. Paraların bir yerde olmasını istemiyorduk. Çünkü fitne fesat uyandırıyordu. İhtiyaç yoktu ona. Fakat bir gün gelecek ki bugün insanlardan kaçma daha faydalı olacak sana paralardan kaçmaktan daha ziyade. Çünkü insanlar seni şişirtecekler, fışkırtacaklar, kandıracaklar, aldatacaklar, envai çeşit fesatlara sürükleyecekler. Onların arasından çekilip kaçmak senin için zahitlik burada belli olacak. Onun için diyor ki اَزْزُفْتُ اَنْ تُحِبَّ مَا يُحِبُّ حَالِكُ. Kestirme söz şimdi. Zahitlik اَنْ تُحِبَّ مَا يُحِبُّ حَالِكُ. Senin Halik'ının sevdiğini sevmendir. Sen Allah-u Teala'nın sevdiğini sevebiliyor musun? İşte zahitsin. Nedir Allah'ın sevdiği? Allah-u Teala'nın sevdiği taattır. İbadettir, hayru hasanattır, doğruluktur, istikamettir. Allah Teala'nın sevdiği. Yalancılığı sevmez, hileyi sevmez, adamları kandırmayı sevmez, adamlara hakaret etmeyi sevmez, incitmeyi sevmez. Allah'ın kullarıdır. İncitmeyi sevmez. Sen o Allah Teala'nın sevdiğini sevebiliyor musun? İşte sen zahitsin. Ve en tübgıda ma yübgıdu halikuke. Bak ne kadar ince bir güzel söz ya. Ve Halik'ının sevmediklerini sevmiyor musun? Halik'ının sevmediğini sevmiyorsan, Halik'ının sevdiğini seviyorsan tamam iş. Sözün hem kısası hem özü. Halik'ının sevdiğini sevmek, Halik'ının sevmediğini sevmemek bütün işleri halleder. Bütün işleri halleder. Kendimizi yoklayalım bakalım. Halik'ının sevdiğini seviyor muyuz? Sevmediklerinden ne kadar kaçıyoruz? Sevmedikleri işleri ne kadar yapıyoruz? Ve en teteharrece min halale dünya kema teteharrece min haramiha. Haramından nasıl kaçıyorsan öyle bir gün gelecek halalına da iltifat etmeyeceksin ki haram karışmasın içerisine. Fî inne halâleha hesâbün ve harâmeha azâbün. Çünkü halâline hesap var, haramına da azap var. Bak şurasına da dikkat et. Ve en terhamâ cemî'el müslimîn kema terhamu li nefsik. Kendi canına nasıl acıyorsan, kendi nefsine nasıl acıyorsan, bütün ümmeti Muhammed'e, Müslümanlara da böyle acımaklığındır zahitlik. Yalnız kendi gayen kendin ise, on para etmez. Onun için, ve en terhama cemî al müslüm. Cemî diyor ya, yani ayırma yok. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah diyen Müslümanlara acımak imanın iktizasıdır. İmanının iktizası Müslümanlara acımaktır. Nasıl? Canı nasıl acıyor? Bir iğne batarsa vay vay diye bağırıyoruz. Bir yerimize bir rahatsızlık gelirse kıyamet koparıyoruz. Aç kalırsak başka, işte her türlü şeyler var. Burada canına nasıl acıyorsan, başkalarına da böyle acıyabildiğin zaman sen zahitsin, sofursun. Ve en teteharraca anil kelam fîmâ lâ ya'nîk kemâ teteharracu minel haram. Şimdi acımak da kolay. Acır da insan. Şuna da yardım edeyim, buna da yardım edeyim. Şunun da elinden tutayım, bunun da elinden tutayım diye acıma bir dereceye kadar mümkün de. Bir dereceye kadar mümkün de. Bu sözlerden, sözlerin faydasız sözlerden, lüzumsuz sözlerden kurtulabilmek, haramdan kaçtığın gibi bu faydasız sözleri konuşmaktan da kaç. Faydasız sözleri konuşmaktan, haramdan kaçar gibi kaçtığın dakikada sen zahit olabilirsin. Onun için ağza Allah-u Teala iki tane kilit koymuş. Bir önde dişler, arka önünde de dudaklar. Kolay kolay ağzını açıp da hemen her hatırına geleni, her aklına geleni söylersen bu Müslümanlığa da yakışmaz. Peygamberin âli olan bizlere de yakışmaz. Peygamber nasıl sükut ederdi? Peygamber iken daima lüzum gelmedikçe sesini çıkarmaz. Sükut üzerindeydi. Büyüklerimiz de hep öyle sükut üzerineydiler. Çok konuşmalardan çok sakınırlar idi. Ve ente teharraca min kesretil ek kema teharracu minel mitetilleti kadiştette netnüha. Çok yemekten o kadar uzak ol ki, çok yemekten, bak ne kadar zıt, çok yemekten o kadar uzak ol ki, sakın ki kokmuş bir ölüyün ölü etini yemekten nasıl korkar kaçınırsan, kokmuş bir hayvanın etini yemekten nasıl kaçınırsan, çok yemekten de öyle kaçın. Onun için İbrahim Hakkı Hazretleri yine orada çok güzel söyledi. Az ye, az iç, az uyu. Pemmez belesinden vazgeç. Bunların hepsi bu bedeni yaşatmak için olan yemeklerdir ki bir öğün yemeğin insana yeteceğini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pek güzel söylemiş. Kendisi de bir öğün yemiş. Pek günler uzun olduğu vakitte bir sabah bir akşam. Kafi insana. İşçisine de kafi, tembeline de. Tembeli bir kere çalışan varsa ilk defa yeter. Ama bu mide nasıl alıştıysa öyle gidiyor. Biz küçükten 3'e 5'e alıştırılmışız. Bu alışkanlık dolayısıyla gençliğimiz de öyle geçmiş. Şimdi de ondan kendimizi bir türlü kurtarmanın çaresini bulamıyoruz. Vakit geçerse kıyamet kopuyoruz. Dışın yemekler hazırlanmadı. Ölüyorum ben açlıktan diyerekten. Bir kere Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını hiç hatırına getirdin mi ki? O mübarek karnına taş bağlıyordu. Açlıktan şikayet edenlere o da karnını açıp gösteriyordu. Bakın benim de halime diyordu. Ben de kaç günden beri ekmek yemedim diyordu. Yemek yemedim diyordu. Bizim bu halimizle biz Ali Muhammed'le nasıl oluruz ya? Allah bizi affetsin hep. Ve ente teharraca minhu tamid dünya ve zinetiha. Bak dünyanın şu faydalarından ve zinetlerinden de kaçınmak lazım. Kemâ teteharracu minen nâr. Ateşten nasıl kaçınıyorsan bu dünyanın zinetlerinden de öyle kaçınmak lazım. Fakat Allah hepimizi affetsin. Bu görenek çok fena bir iş. Görenek, adet-i belde diyorlar bu hani. Adet-i belde görenekler çok fena bir şey. İnsan bunlara ayak uydurma mecburiyetinin kendini hissediyor. Zafiyetinden dolayı. Hiç de mecbur değiliz ayak uydurmaya. Herkes nasıl isterse öyle yaşar. Sen peygamberin hayatı gibi, eshabın hayatı gibi yaşamak istersen kimse sana niçin böyle yaşıyorsun demez. Ama nefisler galip geliyor, şehvetler galip geliyor. Onun böyle apartmanı olsun da, onun böyle eşyası, mobilyası olsun da, onun böyle arabası olsun da, benim işin olmasın diyerekten başlıyoruz yarışa. Artık adamı ticaret diyerekten bugün çok yanlış bir fikre sahip. Adamı kandırıp elinden malını almak ticaret oluyor. Nasıl ticaret olur yahu? Herifi sen açık açığa kandırıyorsun. 3 kuruşluk şeyi 30 kuruşa 100 kuruşa satıyorsun. Kandırıp elinden parayı alıyorsun. Bunu da halal diyerekten zıkkımlanıyorsun. Çoluğunu çocuğunu da besliyorsun. Sonra bundan da hayır bekliyorsun. Olur mu hiç? Ticaretin bir kanunu var. Hazreti Ömer eshab-ı sokaktaki dükkan sahiplerini dövermiş. Fıkh şey ilmi, muamele ilmi, ilmi muameleyi öğrenmeden sokağa ticaret çıkan adamları Hazreti Ömer dövermiş. Kazanç nasıl olacak İslamiyet'te? Bunu bil. Ondan sonra ticaret çık dermiş. Bugün biz insanları kandırıp elinden nasıl olursa parayı kurtarmayı, kapmayı bir kar, bir hüner sayıyoruz. Onun için yalancılık, efendim çok lafçılık, çok bilmem oyunlarla adamları kandırıp elinden parayı alıyoruz ve buna da ticaret diyoruz. Ne kadar büyük yanlış bir zihniyet. Onun için bu tamamı dünyaya, tabii bu insanı buraya sevk eden amir var. Çünkü evden karın rahat vermiyor, çoluk çocuğun rahat vermiyor, sen onun altında bizim işin olmasın diyor. Sen de aldanıyorsun zafiyetinden dolayı. Başlıyorsun bu sefer, gelir kafi gelmiyor. Ne yapayım? Bu sefer kandırıp da bu geliri düzeltmeye çalışıyorsun. Bu sırada da felakete giriyoruz. Onun için diyor ki, en taksura emeleke fit dünya. Fahada hüvezzür. Fahada hüvezzür. Asıl zühd bu dünyada emelini kısaltaraktan varlığını, kuvvetini, kudretini Allah-u Teala'nın bilgisine, marifetine, sevgisine harca. Allah'ı seven adam muhakkak hepimiz seviyoruz dedi. Allah'ı seven insan muhakkak Allah-u Teala'nın kelamını öğrenecek. Sevme iddiasında bulunuyorsun. İnsan Fransızcayı bilebiliyor, İngilizceyi bilebiliyor, Almancayı biliyor, Rusçayı biliyor, her dili biliyor da Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Azimüşşan'a gelince maalesef birader öğrenemedim diyor. Allah affetsin. Bu kadar zor mu ki yani? Bu kadar zor mu ki yani? Allah kusurlarımızı affetsin. Arkasında inşallah gelecek dersimizde izah etmeye çalışın. Cenab-ı Tevfikat Samadaniyesine basar eylesin de Ali Muhammed'e yakışan ümmetten eylesin bizleri. Ve kendisinin de rızasını kazanabilen kullarından eylesin cümlemizi. El-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a Habdihi. As-salatu ve selamu ala hayri halkihi. Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semî'ul alim. فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم وإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله فهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا بمن إكل الديدان اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا وأعتق رقابنا وبيض وجوهنا فاحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربي bu okuduklarımızdan, hatimlerden, dualardan, tesbihlerden hasıl olan ecr-i mesbatı